Партрэт мышкі пік-пік. Мама намалявала татаў партрэт і павесіла над канапай. Усе гаварылі, што вельмі падобны. Пасля мама намалявала сябе ў прыгожай казачнай сукенцы. І Веранічку намалявала, і Піпіту. Толькі ў мышкі пік-пік партрэта не было. Не адразу пік-пік над гэтым задумалася. Яе больш цікавілі ў ежныя рэчы. Але неяк думка з'явілася ў мышчынай галоўцы. Чаму гэта на сценах маёй кватэры няма майго партрэта? Як вядома, пік-пік высока ацэньвала сваю знешнасць. Чаму ж такую прыгожую істоту не ўвекавечылі? Маму папрасіць намаляваць? Ці што? Ну, скажа, што занятая. Тату лепей не прасіць. Мышка бачыла, як ён малюе. Да Веранічкі хіба звярнуцца? А чым я мастачка горшая за Веранічку? Раптам вырашыла мышка. Сама сябе намалюю. Пік-пік дастала аркуш паперы, Вераніччыны фламастэры і пачала маляваць. Малявала доўга і старанна. І калі партрэт быў гатовы, прыляпіла яго пластылінам над канапай. Палюбавалася і пайшла ў норку адпачываць. Хутка вярнуліся з прагулкі мама, тата, Веранічка і Піпіта. Яны адразу заўважылі над канапай новы малюнак. «Божа, хто гэта?» «Гэта баба-юга», – адказала Веранічка. «У яе венік і сіні нос». За венік Веранічка палічыла мышчын хвосцік. «Не», – запярэчыла мама. «Гэта кракадзіл у футры». Толькі кракадзіл мае такую вялізную зубастую пашчу. Справа ў тым, што мышка намалявала сабе шчырую усмешку. «Гэта іншапланецянін. Я іх ведаю», – запэўніў тата. «У іх такія вось лупатыя вочы і чырвоныя вушы». «Калі гэта такі ні на каго не падобны», – прамаркутала Піпіта. «Так гэта дамавік». Дамавіка ніхто ніколі не бачыў, таму ўсе пагадзіліся з Піпітай і разышліся па сваіх справах. І не ведалі, што дамавік увесь гэты час сядзеў у куце пад тэлевізарам і слухаў размову. І калі пакой апусцеў, дамавік вылез са сваёй хованкі і скочыў на канапу паглядзець на свой партрэт. Тое, што ён убачыў, прымусіла яго пачырванець ад абурэння. «Гэта я? Ну, толькі даведаюся, хто мяне так намаляваў!» Тут на канапу узлезла мышка пік-пік. Яна прачнулася, успомніла пра свой цудоўны партрэт і пабегла правяраць, ці ж ён на месцы. «Слухай, пік-пік, гэта хто намаляваў?» – паказаў дамавік на малюнак. «Я?» – сціпла адказала мышка. «А што, падабаецца?» «Падабаецца?» – захлыхнуўся ад абурэння дамавік. «Як ты насмелілася так мяне размаляваць?» «Цябе?» – здзівілася мышка. «Гэта я сябе намалявала! Гэта я!» «Ты?» – дамавік ажно разрагатаўся. «Няўжо ты такая?» «Канешне!» – пакрыўдзілася мышка. «А чаму на малюнку такі вялікі рот?» «Бо я усміхаюся». «А чаму вочы, як талеркі? Чаму вушы, як лапухі?» «Ты проста мастацтва не разумееш», – заявіла пік-пік і надзьмулася. «Я прасунутая мастачка». «Ну, добра», – сказаў дамавік. «Раз ты лічыш, што на гэтым малюнку ты, я зараз жа яго ажыўлю. Будзе табе сяброўка». Дамавік падзьмуў на малюнак, і папера адразу зрабілася чыстай. А на канапе сядзела такая пачварына, што мышка спалохалася. «Ты хто?» «Я, гэта ты». Рашучым голасам адказала пачвара. «І я мышка пік-пік. Цяпер куды ты, туды і я. Есці хачу!» Мышка пік-пік спалохалася і пабегла ў норку, але пачвара не адставала. Забегла ў норку разам з пік-пік і адразу кінулася да яе прыпасаў. Мышка ў жаху выбегла з норкі і крыкнула дамавіку: «Вяртай гэтую пачварыну на паперу! Гэта зусім не я! Хутчэй, а то яна ўсе мае прыпасы паесць!» Дамавік злітаваўся, падзьмоў на пусты ліст, і на ім зноў з'явіўся мышчын малюнак. А з норкі перастала даносіцца гучнае хрумстанне. Пік-пік з палёгкай уздыхнула і пабегла падлічваць страты. На жаль, пачвара сапраўды ледзь не ўсё з'ела. Пік-пік роспачна піскнула, схапіла чорны фламастар і намалявала на сваім партрэце краты. Атрымлівалася, што істота сядзіць у клетцы, а ўнізе мастачка падпісала: «Вельмі небяспечная пачвара невядомай пароды».